تو کیا افیون، بھنگ اور چرس دوا کے طور پر بھی نہیں پی سکتے؟ سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ احکام شریعت میں فرماتے ہیں، اگر دوا کے لیے کسی مرکب میں افیون، بھنگ یا چرس کا اتنا جز ڈالا جائے کہ جس کا عقل پر اصلا اثر نہ ہو، یعنی نشہ نہ چڑھے، حرج نہیں، بلکہ افیون میں اس سے بھی بچنا چاہیے کہ یہ معدے میں سوراخ کر دیتی ہے۔ صلوا علی الحبیب